سورة الأنعام درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه وذرهم وما يفترون. وكذلك امدغرنگی جعلنا گرزولی دی منگا لکل نبی اند پاردار یو پیغمبر عدو ون شیاطین الانس دشمنان دا شیطانانو انسانانونا والجن او دا پیریانونا یوحی بعضهم الى بعض چی وسوسی چی خبری وڑی بازی دی دینا بازو تا زخرف القول غرورا خیز تقریش وینا د دوکې ولو شاء ربک او کجری خو خوی د ربستا ما فعلوه نه نبه کړو دې کار لرا فزرهم پریک دی دی لرا و ما یفترون اغا چې دی چغړ کړل. په دې آیات کې سلورم عقبه ذکر کیږي. کلا چې غدرې اکبه ذکر شوې غدرې امتحانات ذکر شو او په غدرې امتحاناتو کې ته کامیاب شوې غدرې ما کبه غدرې امتحان چې تا ته وای دا مسله دې کم ځای نه زده کړې دا یا دا مطلب چې جګړه دې جوړه کړې دا یا دا مطلب چې روزانه توحید توحید او سنت سنت مسله بیانای دا دې چا نه زده کړی دا نو هغه دریم امتحان او دا سلورم امتحان دا چې کله ته د الله تبارک وتعالی د دین په حق خبره باندې مضبوط ولاړې او ته د حق بیان کوي نو سلورم تدبیر بیدای چې تا ته به وایي یاره مونږ تا ته مولیان را جمع کوو مونږ تا ته خلق را جمع کوو ته به جواب وکړې شي. نو چې کله ته را وغوښتې شوې او ته د الله تبارک وتعالی د وحدانیت مسله د قرآن نه بیانای نو چې کوم خلق راغلي نو دی به وایي ولی دا ته پته نشته چې اولیاء کرام را مدد کیږي څنګه را مدد کیږي پلان کی کتاب کې را وړي دي دنګلی کتاب کې را وړي دي کله به د اشعارو په شکل باندې وایي تا نه دي اورېدلي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلې د رفتار د درویشانو مختلف قسم حربی به استعمالی او منګړت دلایل به تا ته راړي او په اصل مقصد به د هغې نه پوهېږي ظاهري معنی به د الفاظ واخلي مقصودی معنی به ناخلي اگر چې شعر کې مقصودی معنی ده مونږ انشاءالله د هغې تفصیل کوو خودی لفظي معنی واخلي ظاهر د الفاظونه الان کې چې کوم نیک خلک او د الله تبارک وتعالی د عبادت د پاره د هغې په زړه کې مینه او محبت پروتی نو هغې د الله تبارک وتعالی عبادت داسې کوي لکه په هر حالت کې گویا چې دی د الله تبارک وتعالی د عرش په مخ کې د الله د ذات په مخ کې ولاړ دی. او په حدیث کې هم راځي ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک دا الله عبادت دا سوکا ان تعبد الله کانک تراه لکه چې ته الله وینې فان لم تکن تراه فانه یراک کچر ته دا طاقت او دا خبره مخې ته نشي راوستې چې زه الله وینم نو کم از کم دا خو راوله ځان ته چې الله خو ما ویني که نه نو داسې عبادت وکړه چې الله خو ما ته ګوري نو د نیکانو خلکو د شعر نه مطلب دا دی چې د یو قدم تر عرشه پورې رسی. ما لیدلې د رفتار د درویشانو هغې که په ځمکه باندې د الله تبارک وتعالی عبادت کوي، نو د خپل د زړه تعلق یې د چا سره تړلی؟ د الله تعالی سره. نو د حدیث په مطلب او د حدیث تر رڼا د لاندې عمه داسې ځان کله که چې ته الله وینې، او که چېرې ته دا حالت په ځان نشي راوستې دی، نو دا حالت خو ځان ته حاضر که چې الله تبارک وتعالی ته وینې. نو د شعر مکتب مطلب دا نه دی چې ګنې هغه عرش ته خیجي. که عرش ته ختې بیا نبی علیه السلام پسې جبریل علیه السلام صلی الله تبارک وتعالی را لېږه، او دارنګې د سورلۍ انتظام یې وله کو، او بیا چې کوم دی بیت المقدس ته بوتو، او د بیت المقدس نه چې کوم دی نو سدرۃ المنتہا ته، او د هغې نه د الله تبارک وتعالی چې کوم کوم ځای ته غوښتې دی هغه سفر یې پې کړی دی، خو په جوان کې یو سر او ته خو د درویشانو دپاره ثابته دا سفر بل پیغمبر اړو کړی نه دی چې نبی علیہ السلام کوم دا سفر کړی دی. نو څه مطلب چې درویش ته د پیغمبر نه موچت حساب کو؟ خو ظاهری طور لفظونو معنی واخلي او مقصودی معنی چې کوم دی نو په هغې باندې نه پوهېږي، نو په کتابو کې را وړي. کله به وایي اولیا را مدد کېږي شامی کې را وړي دي، کله به یو کتاب خی، کله به بل کتاب کوي، خو تاله به الله علم د قرآن در کړي او تا سره به قرآنی ته به ورپسې دا 214 نمبر آیات ته ګورئ. اپ غیر الله ابتغی حکما، اے بغیر د الله نه الټوم زه فیصله کوونکې. وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، او الله هغه ذات دی چې را لېږلی دی تاسو ته کتاب واضح په اصولو د ایمان کې. د ایمان په اصولو کې چې کوم واضح کتاب هغه الله تبارک وتعالی قرآن کریم را لېږلی دی، راځئ چې قرآن کې وګورو. نو قرآن کې الله تبارک وتعالی سورة الاعراف کې، سورة التوبه کې 101 نمبر آیات کې نبی علیہ السلام ته فرمایي ولی غټ ته که پیغمبر غټ ته، بزرگ غټ ته که پیغمبر غټ ته، پیغمبر ته الله تبارک وتعالی په ژوند کې راشه قرآن وګوره چې ته وایې په شامی کې راوړي دي او په ډنګلی کتاب کې راوړي چې اولیاء کرام چې کوم دی اغیره مدد کیږي او اغی اوري، اغی زمونږ په حالت باندې پوه دي. وایي پیغمبر په ژوند الله پاک ورته وایي تا ته پته نشته په ژوند کې، په ژوند کې د نبی علیه السلام. سورة التوبه 101 نمبر آیات. وممن حولکم من الاعراب، او دا هغه چانا چې ګیر چاپیرا ستاسو نه دي، من الاعراب د بنډ چیانو نه، منافقون منافقان دي، ومن اهل المدینه او د مدینه اوسیدونکي چې دي، مردو علی النفاق لکتی په نفاق. اوس ورته سوی لا تعلمهم، پیغمبر ته نه پیژنې، نحن نعلمهم منګې پیژنو. الله پاک چاته وای پیغمبر ته وایستا نه ګیر چاپیر منافقان دي. نو چې سړی ته مخامخ ژوندي کسان ناستی او د زړه په حالت پیغمبر نه پوهېږي، نو ستا پیر به څنګه پوه شي، او ستا ولی به څنګه پوه شي، ستا بزرګ به څنګه پوه شي، پیری به څنګه پوه شي، او بل څوک به څنګه پوه شي. او یو دا آیات نه دی بلکې څومره آیاتونه دي چې وګوره سورة الانعام کې، په دې سورت کې چې دا موږ اوس کوم سورت وایو، تاسو یو څو پاڼې مخکې لټ شئ، 50 نمبر آیات ته وګورئ. پیغمبر ته الله تبارک وتعالی څه فرمایي؟ ورته وایي قل، پیغمبر په خپل ژبه دي ته ووایا، قل لا اقول لكم، وایا نوایم زه تاسو ته عندي خزائن الله، چې زما سره خزانې د الله دي. دی وایي کلندر صاحب کراچۍ کې وایي په دریاب باندې تیرېده، نو یې دریاب چې کوم دی ډېر شور کو، نو یې کلندر ورته وایي چې ډېر شور مه کوه، تا ته د کلندر زور نه دی معلوم. وایي هغه ورته وایي چې کلندران ما څکه نه چلیږي. وایي هغه کچکول ښکته کړه، ټول دریاب یې په خپل کچکول کې را دننه کړه، چې زه اوس شور وکړه. دا نمونه یعنی به د اولیاء د نیکانو خلقو د پاره اعلان کې د کلندر متعلق بعض خلکو یې جدا شي گو. والله عالم، الله به پی پوئیږي. خو بهر حال د ولی له داسې کرامت ورکول چې پوره سمندر چې کم دی نو هغه په خپل کلچ کول کې بندی، او پیغمبر ته الله تبارک وتعالی وایي ته دې ته ووایه چې ما سکه خزانې د الله نشته، او کلندر لای پوره د دریاب اختیار ورکړی چې د کراچۍ دریاب وګوره دا د چا سره لګېدلې دی؟ موږ سره دلته کویت ته لګېدلې دی، او دارنګې سعودیا سره لګېدلې دی، ټول دریاب هغه په کچکول کې را دن نه کړه. دا حال دی زمونږ د خلکو، او دا چې کم دی د هغې دپاره د جهالت چې د الله تبارک وتعالی د دین نه د ناپوهۍ د وجې نه داسې خبرې کوي چې پیغمبر په خپله وایي ما سکه خزانې د الله نشته. ولا اعلم الغیب، او نه پوهېږم په پټو خبرو باندې. پیغمبر ته پته نشته، دی وایي ځا نوک په لتور کی او غل به درته وښی، او چې بیا نوک ته لتورئ نو وایي ځان سره به ګورې ماشوم راولې. نو ماشوم چې بوزي نو په هغې کې چې کم دی نو مخامخ تصویر چې پړک ښکاري نو په هغې کې تصویر ښکاري، وایي هغه دې ما ولیده. الان که تصویر د هغې ماشوم وي وایي پکې بوت ښکاري، کس پکې ښکاري، نو هغې له دومره پړک ورکړي چې وایي نه که تاسو وکتېدن بیا نه چلیږي، دا به دا ماشوم ګوري. زمونږ د کلي استاد و زمونږ سکول کې چې لا پرایمری کې سبق وایي، نو هغه د داسې یو وړوکي غونې ځان لای بیټکې غونې جوړ کړی و. نو په بیټک کې د هغه به د دوایوم د ډاکټر ایس لږه ډېره اوستنې به والی، نو په هغې کې د هغه ریډیو پروت و. په هغه وخت کې دا د 1975 او 74 او 73 خبرې دي، نو هغه وخت کې هغه ریډیو چاپټ کړه. چې چاپټ کړه نو هغه بیا دې ته وایي چې یاره دا چاپټ کړی دی پته خو نه لګېدا. نو چا ورته ووایي یاره پلان کې ځای کې څوک دی نوک توری، نو چې هغه سوال جواب وکړو نو ځان سره ماشومان راولې. نو د دویم کلاس او د اول کلاس دوه هلکان یې هغه ځان سره بوتله. چې بوتله نو هغه هلکان چې واپس راغله نو موږ به داسې څه پټو غونې لیده په هغه دغه کې په انوک کې، نو پټو به یې خپل لیده ځکه چې پړک یو شی کوي او ته پکې مخامخ ګوري، نو پټو وایي نه بل څوک پهیې نه ګورئ، ماشومان به یې ګورئ. دا د دوکې دپاره خلکو چې کم دی خلکو له علم غیب ثابتوي او دوکې وسره کوي، پیسې تی هم اخلي او ایمان ولا هم خراب کی. نو الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته وایي ورته ووایا ولا اعلم الغیبا، نه پوهېږم په پټو خبرو باندې. ګوره د پیغمبر سره څومره واقعات شوي دي. بیبی ماندې چې د غزوه مستلق نه واپس راتلل، په بیبی ماندې د دروغو تهمت ولګېد که ونه لګېده. تر د میاشته پورې ام المؤمنین پاکه بیبی چې الله پاک د هغې برات د عرش معلی نه رالېږلې دی، هغه پاکه بیبی چې کم دی د میاشته پورې پریشانه دي. نبی علیه السلام ته بعضې صحابه وایي چې خیر دی کچرې دا سینو طلاق ورکه، ښځې خو نورې دي ډېرې دي، او مختلف قسم خبرې به او چا به وایي نه ستا بیبی او داسې دا پاکه بیبی ده. هغې وایي زه به انتظار کوم چې الله تبارک وتعالی زما سپایي راولېږي. الله په قرآن کې د هغې براءت راولېږه او پیغمبر ته پته نه لګېده. دارنګې څومره واقعات دي. سلیمان علیه السلام تخت پې پاواته، د پوره حکومت ته بلکیس پته وته نه وه لګېدلې، تر څو پورې وړوکې غونې مرغۍ ده خود خود هغه وله خبر راړي انی احدت بما لم تحد، ما داسې یو خبر تا له راوړی دی چې تا ته یې پته نشته. ما یو ښځه ولیده چې هغه پوره حکومت یې دی او نور ته سجدې کوي. نو سلیمان علیه السلام تخت پاواته او الله وله داسې حکومت ورکړی و چې نبی علیه السلام یو ورځې په محراب کې په موس په حالت کې د امامتای په حالت کې حمله وواله. چې حمله وواله نو صحابه خو پوه شو چې نبی علیه السلام خو حمله وواله. نو چې مونځ یې ختم کړ صحابه و یا رسول الله مونږ ولیده چې ته حمله دې وواله، وای او لعین راغلی و شیطان مې چې ویني وما او د ستن سره یې د مسجد نبوي وتړم او دا واړه سره د مدینې لوبې وکړې، خو ماته د خپل رور دواره یاده شوه. د چا؟ سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي يا الله مال داسي بچي راكي چې زمانه پس چلني نو داغه په دوا کې خلل راته کب شیطان مینه ولې زکه چې هغه په شیطانانو حکومت کړي په پیریانو لگا پیریان به داغه په مخ کې لګیا او کارونه به کول نو پیریانو ته پته نه لګی دا مولا چرغک چې کم دی خلک کوئی مار پیریانو ته پته لګی کنه او قران کې د پیریانو متعلق کوم راضی چې سليمان عليه السلام او پاس شنو په ډنګوره و درې دا نو چې په ډنګوره باندې ولاړو غی کار کاو سور میاشت غی لګیاو غی دا مطلب چې سليمان عليه السلام مخامخ ولاړل چې کله ډنګوره کتنا چنجو خړه قران کې ان شاء الله را بشي نو هغه را پرې وته دا چې را پرې وته دا غی چراله او هو د کله پات شوی دا کاش کمنګ په علم غیب پوی دی څوک وای پیریان وای کاش کمنګ په علم غیب پوی دی مونږ بسله په دې عذاب کې اخته وو مونږ بسله په دې تکلیف کې ها په دې زحمت او کار او مشکت کې به مونږ سله لګیو دا غټي غټي غټي بوچتولې نو مطلب دا چې علم غیب دا خاصه ده الله تبارک وتعالى دا بل چاله نشته نو قران چې یو سړی وای ان شاء الله دا غا کیده جوړ شي بیا دغه ډوډی غلب چې دا جیب د کینچی کولو لپاره خپل دکان جوړ کړی دی دغه دکانداران بیا ته نشي دوغه کولې چا ځان عالم جوړ کړی دی دکانې کولاو کړی دی کینچی وسره ده ستا جیبونه وهي دا د ورځې غل دی او بل چې کم نه د شپې غلی چې هغه چې کم نه سړی له ګوټ ماته ای هیڅ فرق پکې نشته دی د دین په بانه باندې غل دی هغه د شپې د تیارې په بانه باندې غل دی فرق دومره دی چې د دین والا زیات عذاب دی او هغه خو چې کم دی سوکونی وي نو هر سړی ورته غل وای خود ته سوک غل نه وای الا چې په مسله سوک پوی او ته غل وای نو چې مسلې والا ورته غل وای وای ته پنچپیرې ورته وای ته پنچپیرې مهور پیو لګي و یار دا پنچپیریان دی وابیان دی دی مولیان تنګی دی خلک تنګی و چې تا ته کینچی نیولې دا او جیب د نووي او درز غل دی نو د شپې غل لپاره خو چرې تا ونوي چې یاره ها یاره ته ولې ده ته غل وای او درازې غل ته غل نشي ویلې نا سپا خبره ده چې الله تبارک وتعالی وی بغیر پیغمبر او ته وایي چې زه په علم غیب نه پوهیږم نو مطلب دا چې تا به قرآن ویلي او حتی دا چې بعضې وخت کې به احادیث ضعیفه پیش کوي وایي تا ته پته نشته چې په حدیث کې راغلی دي اذا عیدتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور کله چې تاسو باندې کارونه مشکل شي نو تاسو خاوندانو د قبرونو طرف ته متوجه شئ او دا غینه غوښتنو کوي یعنی د اولیاء کرامو قبرونو لړ شي او دا غینه غوښتنو کوي دا حدیث ابتراء ده په نبی علیه السلام باندې چې جا جوړ کړی دی او دا د دروغ حدیث ته روح المانی په دې باندې شدید رد کړی دی او بعض خلک په کتابونو کې وایي تا نه دی لیدلی چې چنچن او چنچنه منګ ورته چنچن او چنچن وای چنچن وای په سوابای کې تاسو ته هم چنچن ښا چنچن او چنچن وای چې په قبر باندې کینی نو کته نه ویلی چی او نیک سړی چی او پیر چی نو وای دی دا پیجنې چې دا چنچن دی او که چنچن دا او دا غې د پارا د پارسای اغا الفاظ ذکر کوي کنجش نشین ادبر قبر مرده بدا ندر ماده نر کله چې وای نر یا ماده د چنچن او د چنچن نه په قبر د ولی کینی هغه ته پته لګی چې دا چنچن دا او که چنچن دا الکه دا سکی لیکلی دي دا د پرسای مقوله ده نبی علیه السلام ویلی دي نه قران ویلی دي نه کتابو کې راوړی دي کتاب مقابله د قران کولی شي که کتاب د قران مطابق زمونږ بالکل په سر پستر کو باندې او کنه ته مقوله ده پرسای راخلی او چې دا په کتابو کې د بزرګي لیکلي دي نو دا خو خلک لیکل کوي چا به پکې دروغ لیکلي چا به پکې رښتیا د هغې وزن وکړه کچرې د قرآن سره ټول د هغې برابرېده خو خبره یې په ګل بدله ده او که نه قبلی ته هم چې کم دی نو کفر طرف ته ځې که زه نه قبلوم چې د قرآن او د سنت په ټول باندې برابري قرآن مې مخې ته پروت دی که زه مسلمان پاتې شم صحیح ده که نه ده خو چې نه د قرآن او د سنت نه نی او ته چې کوم دی د ځان نه داسې مسلې ثابته یې چې هغه د خلکو د پاره سبب د فتنې او د عذاب او همیشه همیشه د پاره که توبه ونه باسي د عذاب ګرځي نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې پیغمبره ته په خپله ژبه ورته ووایه نو د دې وجنه دا هغه عقبا او هغه ډیره قاعده چې تا ته به مختلف قسم خلق را جمع کی او طالب الله کتاب در کړي قران به در کړي نو دا غې د پاره به ته د الله تبارک وتعالى د کتاب په مدد سره چې د کتابو خبرې او یاد ته وي په پلان کې کتاب او ډنګلي کې راوړی دا الله تبارک وتعالى به تعالی پوه د قران در کړي دا یاتونه به ورته راړی نو ځکه الله پاک وایي وکذالک جعلنا لكل نبی هم دغه رنګي ګرځولي دي موږ د پاره د هر یو پیغمبر اوس خو پیغمبر نشته اوس چې کم سړی د پیغمبر هغه ډیوټي کوي او حق دین بیانوي تاسو ګورئ دغه به دشمنانی لازمان به دشمنانی او څوک په دې حق مسلې ته نه پریدي کم خلک چې باطل پرستی کم خلک چې د خلکو نه جیبونه کټکول غواړي هغه خلک په کم نه نو تا حق مسلې ته نه پریږدي نو عدوا شیاطین الانس والجن ګرځولې دي مونږه د هر پیغمبر د پاره دشمنان د شیطانانو او د انسانانو نه او د پیریانو نه یوحی بعضهم الی بعض وخی وړي ها څه مطلب خبري وړي بعض د دینه بعض وتا قرطبی د مالک ابن دینار نه تفوس وی شوی دی چې د انسانانو شیطان څنګه دی هغه وی د شیطان د انسانانو شیطان په تعوذ باندې اعوذ بالله باندې نه تختی خودش پیریانو شیطان او د شیطانانو شیطان چې کوم دی هغه په اعوذ بالله مینه تختی او تاسو ته حدیث پاتې ابو هريره رضی الله تعالی عنه اغه ریشی د کجوري ته نبی عليه السلام چوکیدارې ته ورته والا کړی وا او د شپې غل راغې او دا غینې غسته ابو هريره رضی الله تعالی عنه اونیو سوال وینته ورته وکړو ویر ډېر ماشومان می دی او ډېر محتاج یم پرې میګدا پرې خو دې دوی مرز مانی په درې مرز بیا راغې وې نن خو دې نه پرېدم وې ښا نن خو مې نه پرېدې خو زه دته یو داسې سیس خیمه په قرآن کې چې هغه ته ووایي نو زه به بیا دلته نه راځم هغه ته وایي څه دي وی آیت الکرسی آیتونه یې ورته ووایي وایي چې دا وایي نو زه به دلته نه راځم نو سبا له چې نبی علیه السلام ته یې خبره وړاندې کړه نبی علیه السلام ورته وایي خبره یې رښتیا کړې ده خو سړی دروغجن دی ورته وایي دا څنګه وایي دا شیطان او شیطان چې آیت الکرسی وویلی شي هغه ځای کې نشي ټینګېدی خو د انسانانو شیطان په آیت کرسی باندې هم نه تختی هغه په تعوذ باندې تختی نو د مالک ابن دینار نه تپوس شو هغه د انسانانو شیطان په دې نه تختی او د پیریانو شیطان چې کوم دی هغه په دې باندې تختی نو د دې وجې نه دی خبرې وړي بعضې د دینه بعضو ته زخرف القول غرورا اخیسته کړی شوې وینا د دوکې ولو شاء ربک او کچرې خوښه وي د رب ستا ما فعلوه نن به کړی دی کار لره چې دا یو بل ته خسته شوی خبرې دی وړي او دا کوي لکه څنګه چې په هغې باندې مونږ دا شعر پیش کو دا رنګې کل نه کل وي معین الدین اجمیری یې زمین ور اسمان تیری هلته نه به اوازو شي واو واو بیا ووایه بیا ووایه زهرو پل کول غرورا هغه خسته شوی وینا یو بل ته څنګه رسی او بیا په هغې باندې یو بل له شاباسي ورکوي و یاره څومره ښکلې خبره یې وکړه بیا ووایه یاره دا بیا ووایه نو د دې وجې نه الله پاک وایي ولو شاء ربک که چېرې خوښه وي د رب ستا ما فعلوه نه به یې کړې دی لره فذرهم پرېږده دی لره وما یفترون هغه چې دی جوړ کړه دی چې کم د بیمانۍ او د دروغو کومې خبرې جوړوي الله تبارک وتعالی وایي پرېږده دی لره دی سره به حساب کتاب څوک کوي الله تبارک وتعالی به ورسره حساب کتاب کوي وکذلک جعلنا لكل نبی دارنگی ګرځولې دي موږ د پاره دار یو پیغمبر عدوان دشمنان شیاطین د شیطانانو نه شیاطین الانس د شیطانانو د انسانانو نه والجن او د پیریانو نه کاغه شیطان د انسانانو دی او که شیطان د جناتو دی شیاطین الانس شیطانان د انسانانو نه والجن او د پیریانو نه یوحی بعضهم الی بعض وسوسیه چی خبری وړي بعض د دینه بعض تا زخرف القول غرورا خیسته شوی وینا د دوکې ولو شاء ربک او کچری خوخه وي د رب ستا ما فعلوه نو به کړی دی کار لره ته چې څنګه دی بعض زینو کې کرامت په دې طریقه باندې جوړ کړی ته به خپل کلی نه روان شي او چې څنګه هغه ته مخامخ شي ته د پلان کې زوي تاسو چې کوم نه په اجره کې دا چللې ستاسو کور کې دا چللې او ستاسو دا د پیریانو او د دې دیو بل سره تعلقات او پیریان چون کې دیو زین بل زیت ډیر تیز رسی او خبر یو بل ته وړي راړي نو دا د شیطانانو خبرې دي چې یو بل ته دی وړي راوړي. الله پاک وی ولو شاء ربک او غچره خو خوې دربستا ما فعلوه نه به وکړي دې کار لره فذرهم پرېګ د دې لره و ما یفترون هغه چې دی جوړ کړه سینه چې په دې چرته دوکشي چوه دا د سره او کرامت ته ما ته وی چې ته د پلان کې ځای نه رااله تاسو په کور کې چې کم نه دی تو تو نه دا ته بیره و نه دا تاسو چې کم نه دومره رونه ای دومره خیندې وای ظالمه زه قران منم ستا خبرې اړو منم. الله پاک خپل پیغمبر ته وی چې ورته وای چې ما ته د سبانه راځي ها د غیب پته نه لګي نو ته څوک چې تاته د غیب پته لګي نو دوکه کې راتل نه دی په کار د خلکو.